सब कहते हैं तू अपने पापा से दिखती है, सब कहते हैं तू अपने पापा से दिखती है, मेरी माँ मेरी मुस्कान देखकर खिलती है। सीरत माँ सी और सूरत पापा से लेकर, की सीरत माँ सी और सूरत पापा से लेकर, आज उन दोनों के एहसान लिए ये बेटी शब्दों में लिखती है, ये बेटी शब्दों में लिखती है। डाउनलोड मौज।